Zembrowski, Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Była opozycjonistka pisze do Amnesty International list w sprawie miesięcznic smoleńskich. Nowa polska pozycja na liście UNESCO. Kopalnie Starnowskich Gór stały się częścią światowego dziedzictwa. Pokazano Malucha dla Toma Hanksa, niedługo ruszy w turnę po Polsce. List do Amnesty International w sprawie miesięcznic smoleńskich pisze Zofia Romaszewska. Zaznaczyła w nim, że każdy ma prawo do pokojowych demonstracji, ale nikt nie ma prawa przeszkadzać innym w ich potrzebie demonstrowania. Była opozycjonistka z czasów PRL-u, obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, odniosła się w ten sposób do sprawy kontrmanifestacji organizowanych podczas obchodów miesięcznic smoleńskich. Rzeczywiście można demonstrować, każdy może demonstrować, naprawdę każdy, jednak nie wolno przeszkadzać demonstrującym. Nie ma takiego prawa, żeby im przeszkadzać, to znaczy, żeby nie zezwalać na demonstrację. Amnesty International w raporcie po ostatnich obchodach miesięcznicy smoleńskiej wezwała władze, aby zapewniły ludziom możliwość udziału w kontrmanifestacjach. Organizacja walcząca o prawa człowieka skrytykowała też działania policji. Zaznaczyła, że zmobilizowanie dodatkowych oddziałów było nieproporcjonalne do sytuacji na krakowskim przedmieściu. Kopalnie Starnowskich Gór w ekstraklasie zabytków Komitet Światowego Dziedzictwa wpisał obiekty na listę UNESCO. Mieszkańcy w napięciu czekali na werdykt, oglądając transmisję na Telebimie na tarnogórskim rynku. W napięciu czekaliśmy, bo jest to jednak ekstraklasa światowa, coś co przerażało. Na początku sami to nie chcieliśmy uwierzyć, a teraz te 5 lat nie poszło na marne. Bałem się do końca, ponieważ jak Państwo widzieliście, słyszeliście, to ten wniosek jest dosyć skomplikowany. W tej chwili jesteśmy szczęśliwi, zresztą widzicie. Nasze miasto dopiero teraz zacznie kwitnąć, prawda? Czyli cały świat nas zobaczy, usłyszy o tym, że warto było. Za takim nominowanym miejscem, no to ludzie jadą cały świat. My też oglądamy. Rewelacja. Ja się popłakałam. Super. Coś pięknego, naprawdę. Nareszcie nasze miasto będzie wyróżnione w odpowiedni sposób. Czy sztolnia Czarnego Pstrąga, czy kopalnia zabytkowa, te 20 ileś obiektów, które mamy, ale ciągnie to za nami też obowiązek, by to utrzymać. To pierwszy wpis na listę UNESCO z województwa śląskiego, a 15 z Polski. Przerwa w walkach w południowych regionach Syrii. W życie weszło zawieszenie broni, które było negocjowane przez ostatnie tygodnie pomiędzy dyplomatami Rosji i Stanów Zjednoczonych. Zawieszenie broni obowiązuje w regionach Dara i Kunejtra. Jak informują miejscowi dziennikarze, rozejm jest na razie przestrzegany. Jego gwarantami mają być zarówno Stany Zjednoczone, Rosja, jak i sąsiadująca z tymi regionami Syrii i Jordania. Rozejm został wprowadzony tylko na części terenów, gdzie dotąd toczyły się walki. ONZ uważa jednak, że nawet częściowe zawieszenie broni pomoże w negocjacjach nad zakończeniem trwającej od ponad 6 lat wojny domowej. Stworzenie takich stref to pozytywny znak, co będzie mieć dobry wpływ na negocjacje pokojowe. W poniedziałek zobaczymy, jak duży będzie mieć to efekt. To ważne, żeby w kluczowych regionach Syrii ustały walki. Mówił zastępca wysłannika ONZ do spraw Syrii Ramzi Ezzeldin Ramzi, który przyjechał właśnie do Damaszku. Tymczasem do Genewy przyjeżdżają właśnie delegacje na rozpoczynającą się wkrótce kolejną turę prowadzonych przez ONZ negocjacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Syrii kosztowała życie ponad 300 tysięcy osób. 11 milionów Syryjczyków musiało opuścić swoje domy. Tłumy powitały Malucha dla Toma Hanksa. Słynny już samochód pokazano w Bielsku-Białej. Datę wybrano nieprzypadkowo, a wczoraj aktor obchodził 61. urodziny. Oto Biały! Bielsko-Biały! Dzwoniłam właśnie w Bielsku-Białej. Pojazd, który zwie się Biały. To auto w takim fabrycznym kolorze wyjechało kiedyś z produkcji, więc tak naprawdę zatoczyło się koło. Wnętrze jego jest utrzymane w takiej kolorystyce właśnie barw naszego miasta, użycia loga naszego miasta. Znalazły się elementy kierowane stricte do Toma Hanksa, związane z maszyną do pisania. I to jest prezent. Dzisiaj Tom Hanks ma 61. urodziny. Dla Toma Hanksa! A Maluch we wrześniu wyruszy za ocean, wcześniej jednak będzie podróżował po Polsce i zbierał pieniądze dla szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. To był serwis Trójki. Tej nocy niewiele chmur, ale lokalnie mogą pojawić się opady deszczu i burze, głównie na południu Polski. Najchłodniej na północnym wschodzie 8 stopni Celsjusza, najcieplej na południu do 17. Jutro poranek bez chmur, ale później mogą pojawić się deszcze i burze. Na północy maksymalnie 21 stopni Celsjusza, 28 w centrum i 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór jeszcze, witam serdecznie, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski, jest już ze mną gość dość tajemniczy, można powiedzieć niezwykły, ale na razie go nie ujawnię, mogę ujawnić natomiast temat naszego dzisiejszego spotkania, temat, tytuł ukradziony Huntingtonowi, zderzenie cywilizacji, ale o tym później. Można powiedzieć, że jest to ogromny problem, którego jednak mnóstwo ludzi nie widzi. I tym właśnie ludziom dedykuję pieśń Jacka Kaczmarskiego, inspirowana obrazem Bruegela Ślepcy. Potykam się więc ręce w przód do góry, twarz w dół lecę. O ciemny Boże mego życia, miej mnie w swej opiece. Nie puścić kija, paść na wznak, plecami na kamienie. To tylko rów, przydrożny rów, już po przerażeniu. Gdzie wleczesz nas, przeklęty kpie, gdzie jesteś, głupcze ślepy? Giń sam jak chcesz, a nas ze sobą nie zabieraj w przepaść. W ręku mam twego płaszcza chłop, Chryste, i ja padam. Z twarzy ucieka ciepło dnia, biada nam ginę, biada. Puść kij, którym mnie ciągniesz w dół, upadliście, ja stoję. Puść kij, my dalej chcemy iść, przeklęte nogi twoje. Nie puszcza ciągnie tam, gdzie garby poplątanych ciał. Ach, gdybym oczy miał. Krzyk, hałas, co się dzieje tam, bark tego, co przede mną. Twardnieje pod palcami, od głosów pełna ciemność. Szum drzew, kroki, własny oddech, co w słuchaniu wadzi. Cóż z groźnych przeczuć, pójdę tam, gdzie ślepiec poprowadzi. Z ręką na cudzych plecach iść, poniżenie i męczarnia. Każdy z nich inną kryje myśl, w inną się stronę garnie. Przy żarciu też ten pierwszy syty się poczuje. Kto szybciej smaca, gdzie jest chleb, i szybciej go przeżuje. Ciężko na końcu iść, tłum gnojem cię obrzuci. Lecz zawsze będę tym, który ostatni się przewróci. O tak jak teraz, padam na nich, kłębią się pode mną. A każdy swoje ciało ma i swoją w ciele ciemność. Cóż tam zostało, kiedy świata zabrakło dookoła? Kije i sakwy i kapoty i palce w oczodołach. Powiewy wiatru, słońca, promień na chciwe twarze brać. Padać i wstawać, padać i wstawać, padać i wstawać, padać i wstawać. I wstać! Używanie wobec ludzi określenia barany uchodzi powszechnie za obraźliwe. Jednak nic innego nie przychodzi mi na myśl, porównując doniesienia medialne z tylko jednego dnia, ostatniego maja. Oto w Turynie fałszywy alarm wywołuje panikę dziesiątków tysięcy kibiców. Z drugiej strony kolejny atak w Wielkiej Brytanii obok łez i rytualnych zaklęć nie przynosi żadnych refleksji, żadnego nowego działania. Gorzej. Oto pokazują jakiegoś późnego wnuczka pokolenia dzieci kwiatów, który bredzi, że nienawiść można pokonać miłością. A wszelka ostrzejsza reakcja to jest właśnie to, o co wrogom ludzkości chodzi. Dobry Boże, to już nawet komunizmowi nie udało się zabić w ludziach instynktu samozachowawczego. I proszę nie mówić, że tak postąpiłby Jezus. Zachód nie wierzy w Jezusa, więc nie może się na niego powoływać inaczej jak wyłącznie instrumentalnie. Ciągle żywię nadzieję, że poprawno-politycznym mediom nie udało się do końca zniszczyć natury ludzkiej. Mimo postępów ideologii gender wierzę, że zwykli ludzie zachowali wolę przetrwania, chęć zachowania gatunku i takie uczucie jak duma, godność, ambicja. Że podstawową komórką dla wielu pozostaje rodzina, a wspólnotą naród, nawet gdy brak religijnego spoiwa. Obok strachu, paraliżu, ogłupienia, tu i ówdzie pojawia się gniew. W Londynie samotny kibic z gołymi rękami rzucił się na uzbrojonych w noże morderców. Oczywiście Europejczycy to nie Amerykanie i choćby chcieli chwycić za broń, nie mają broni, a ograniczenia w jej dostępie mają być jeszcze bardziej rygorystyczne. Może więc, nawet jeśli nadejdzie przebudzenie, będzie już za późno, o ile już nie jest. Nawet zorganizowana mniejszość może odgrywać poważną rolę w wyborach. Lorda majora Londynu nie wybrali sami muzułmanie, lecz inni kolorowi bracia, zapewne wielkiej części chrześcijanie, połączeni resentymentami i chęcią dołożenia białasom. A przecież z każdym rokiem, z każdą falą uchodźców, z każdym rocznikiem produkcji matek wielorudek będzie gorzej. Sułtanat zamiast Zjednoczonego Królestwa, Islamska Republika Galii, Muzułmańska Rzesza Niemiecka. 20 lat temu brzmiało to jak political fiction. Dziś już nie. A przecież sen trwa. Media sączą poprawno-polityczny czat. Nikt nie próbuje wyobrażać sobie przyszłości. Nie będą umierać za Manchester, Niceę, Madryt, Paryż. Jeśli trzeba, założą burki. A może po prostu wierzą, że zdołają w porę uciec do Rosji, do Ameryki, do Polski. Albo liczą, że jeśli będzie już naprawdę źle, przyjdzie jakiś Rusek albo Jankes i ich wyzwoli. Postęp ma same dobre strony, podobno zresztą wszystkie lewe. Nie ma już u nas wykluczonych i warto fakt ten uczcić śpiewem. Tolerancja, tolerancja, nasza zdobycz i gwarancja. Jest wszak wykluczony esbek, zajęć dla siebie ma w nadmiarze. W radach nadzorczych radzi świetnie lub jest przynajmniej ochroniarzem. Tolerancja, tolerancja, nasza zdobycz i gwarancja. A z nią prawda wszystkim znana, że zabrania się zabraniać. Kobiety dziś parytet wspiera, przestępców ściga się niechętnie, głupcom kariery się otwiera, nie ma wykluczeń i jest pięknie. Tolerancja, tolerancja, nasza zdobycz i gwarancja. Może się uda pożyć z fantazją między aborcją a eutanazją. Nie dozna nigdy już przykrości ktoś, kto na bakier z normalnością. Niewykluczane są mniejszości, a w mediach nawet są większością. Tolerancja, tolerancja, nasza zdobycz i gwarancja. Więcej luzu, barier mniej, świat się zmienia i okej. Owszem, zdarzają się rejony, gdzie tkwią przeżytki i ciemnota, lecz któż tam jest wśród wykluczonych? Polak, katolik, patriota. Tolerancja, tolerancja, nasza zdobycz i gwarancja. Śpiewał Paweł Piekarczyk, a skoro o tolerancji mowa, tolerancji staropolskiej, symbolicznej, z prawdziwą przyjemnością, witam Miriam Szedet. Dobrze powiedziałem nazwisko? Dobrze. Dobrze. Dzień dobry, witam Państwa. Witam serdecznie. Można powiedzieć specjalistkę od tych skomplikowanych, powikłanych zagadnień, ale przede wszystkim praktyka, ponieważ pani jest jedną z tych osób, które nie tylko komentują zjawiska, które narastają z każdym dniem, ale próbują również coś w tej sprawie robić. Może zacznijmy od tego, że troszkę się pani przedstawi, bo nasza publiczność zna pani twarz i wypowiedzi z telewizji, ale trochę chciałbym dowiedzieć się o pani korzeniach, o pani rodzinie. Więc tak, mój ojciec jest Syryjczykiem, moja mama jest Polką. Pochodzi z rodu Kochanowiczów i Wróblewskich, więc mamy długą taką szlachecką linię rodzinę. Genealogiczną. Tak. Z Herburawicz. Więc też mam sporo mebli w domu, a w sumie rodzinnych, które są podobne albo w sumie te same, co u Czartoryskich. Więc to jeżeli chodzi o moją mamę, a mój tata pochodzi z pod Damaszku, z miasta Dara. Większość życia mieszkał w Damaszku, znaczy młodego życia. Bo przyjechał na studia tutaj do Polski. A może pani powiedzieć, bo bardzo to było interesujące, że miał początkowo jechać do Stanów na studia. Że przypadek pomógł. Był najlepszym studentem w sumie, więc dostał stypendium, miał pojechać do Stanów na studia, ale niestety wybuchła wojna 6-dniowa i jedyna możliwość, jaka mu pozostała, no to wyjazd na studia do Polski. Najweselszego baraku w obozie socjalistycznym. Tak, i tak bardzo się zapatrywał na ten wyjazd. Myślał, że jak tutaj przyjedzie, to będą wielkie luksusy. Został bardzo ciekawie ugoszczony, więc... Ale jednocześnie zapuścił tutaj korzeni, to można powiedzieć, i z tych korzeni wyrosło potężne drzewo, ponieważ nie jest pani jedynaczką. Nie jestem, mam 6 starszego rodzeństwa. Więc... A to proszę powiedzieć, bo są piękne imiona. Już samo imię Miriam, służebnica pańska, brzmi pięknie. I tak jest zapach chrześcijańskiego Orientu, a rodzeństwo? Więc moja najstarsza siostra to Damaris, następnie jest Amadeusz, kolejna Eunika, Tymoteusz, Łukasz, Filemon i ja. To brzmi, że się takie pewne pomieszanie antyku, Nowego Testamentu, rzecz fascynująca. I słyszałem również, że trochę się rozsypało rodzeństwo po świecie, trochę pozostało w kraju. Tak, brat jest pilotem, mieszka w Chinach, część rodzeństwa pozostała w Polsce, dwoje braci i jedna siostra w różnych miastach i w Stanach jeszcze dwójka mieszka rodzeństwa. Więc... Ale oczywiście nigdy pani nie miała żadnych najmniejszych kłopotów ze swoją oryginalną urodą, prawda, ani nikt z rodziny. Nie czułam jakiegoś prześladowania z uwagi na, albo rasizmu w Polsce. Nie wiem, jak ktoś próbował. Pod tym kątem raz była może sytuacja, jakiś kolega w szkole mi groził, ale potem porozmawiał z moją tatą i potem mnie przepraszał, ale to ja jakoś zawsze podchodziłam do tego, że to nie jest moja wina, że się urodziłam w takiej rodzinie, a nie innej, i tak zawsze jakoś podchodziłam do innych osób, że w sumie to nie jest ich wina, że to jest właśnie ten praktyczny wymiar tolerancji. A kiedy zrodziło się to, z czego znamy panią, ta chęć pomagania ludziom? Myślę, że zawsze byłam wychowywana na kobietę, która ma być dobra przede wszystkim, i to było u mnie w rodzinie nagradzane i przez mojego tatę, i przez mamę, ponieważ oni też są bardzo w służbie misyjną, bardzo zaangażowani. Mój tata jest pastorem, moja mama jest żoną pastora i artystką. Artystką? Tak. A jakiej branży, że zapytam? Malarką. Malarką. Ją jest ciężko sklasyfikować, ale to jest abstrakcja, symbolizm plus kolory. Kolorystka. Ona się nazywa kolorystką. No to więc... bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo interesujące. No ale wracamy do pani misji. Bo ona się narodziła, to jest ciekawe, że o ile oczywiście panią poznała szersza publiczność już kiedy nastąpiła ta fala islamska w Europie, ale myśl pomocy chrześcijanom, nawiasem mówiąc, mamy tutaj pomoc naukową, książkę księdza Waldemara Cisło, Imigranci u bram, która zresztą bardzo interesująco naświetla ten problem, ale właśnie pani zaczęła praktycznie działać zanim jeszcze ta wielka fala spłynęła na Europę. Tak, znaczy ja w ogóle miałam pragnienie w sercu, żeby założyć fundację i pomagać ludziom, jak byłam już nastolatką i w momencie, kiedy już czytałam, jak kobiety w islamie są prześladowane i jak im prawa są odbierane do jakiegokolwiek godnego życia, więc zdawałam sobie sprawę, że de facto mogłabym być na ich miejscu. I chciałam też przeciwdziałać temu. Ale właśnie jak można czemuś takiemu przeciwdziałać? Właśnie na przykład poprzez taką pracę, jak teraz robię obecnie tutaj w Polsce, informując ludzi przede wszystkim, na temat tego, czym jest islam i żeby wprowadzać nasze prawo, które obecnie mamy tutaj w Europie, udało nam się przez setki lat stworzyć i doprowadzić do jakiejś normy społecznej, która rzeczywiście de facto chroni prawa człowieka i to prawo jest tak rozpisane, żeby każda osoba mogła w miarę godnie żyć i się poruszać w społeczeństwie. Zwłaszcza, jeżeli jest osobą płci słabszej. Tak, tym bardziej, jeżeli jest osobą płci słabszej, ale niestety jak to prawo nie jest do końca wdrażane w życie tutaj w Europie. Kobiety muzułmanki są dalej pod opresją islamską. No to, co chwila jesteśmy bombardowani informacjami o jakichś takich honorowych zabójstwach, na przykład kobiet islamskich, które zachowały się nie tak, jak by życzyli sobie tam ojcowie lub bracia. Dokładnie, więc te 80 w ogóle zabójstw w świecie arabskim, to są zbrodnie honorowe. I to 80% chciałem powiedzieć. Tak, 80% morderstw. Mhm. To są zbrodnie honorowe zazwyczaj z rąk rodziny. Nie są karane i nie są penalizowane. Tak, zupełnie, bo są dopuszczalne przez społeczeństwo i akceptowalne. I ogólnie, jeżeli kobieta jest w danej rodzinie, no to mężczyzna ma prawo z nią cokolwiek chce de facto zrobić. Nawet jeżeli jest jedynie żoną, no to wtedy płaci po prostu karę pieniężną, jeżeli żonę zamorduje. Ale na przykład już rodzice mogą zamordować córkę. Znamy już takie te kuriozalne przypadki, kiedy kobieta była zgwałcona, ale to ją skazywano za cudzołóstwo. Dokładnie, więc to, znaczy to w ogóle w świecie islamu dalej funkcjonuje i też jak na przykład Polki pojadą albo Europejki pojadą za granicę i będą chciały zgłosić gwałt, to mogą się niemile rozczarować, bo będą same wsadzone do więzienia i takie sytuacje też były. Ale to, mówiąc, sprawdzając to do jakiegoś konkretu, pani rozumiała swoją misję, po pierwsze jako uświadamianie, jako działanie na rzecz krzewienia prawa europejskiego w świecie, a tendencja niestety jest odwrotna. Coraz więcej do Europy wciska się takich enklaw, gdzie wręcz żądają wprowadzenia szariatu. No niestety, my dopuszczamy do tego i pozwalamy na to. Jest kilka grup wpływów obecnie w Europie. Jedna to są właśnie muzułmanie, którzy wojują i szerzą swoją wiarę, ideologię i narzucają innym ją. Druga to są przekupne elity polityczne, które po prostu łatwo finansowo w jakiś sposób przekupić i albo dać stanowisko i po prostu propagują te idee muzułmańskie tutaj w Europie. Trzecia grupa to są bankierzy, finansjera, ja to tak nazywam, to są właśnie te grupy sponsorujące również. Robiące na tym zresztą tragicznym interesie duże pieniądze, chociażby to w tej chwili jest te przewożenie do Europy tych właśnie imigrantów, bo trudno ich nazywać uchodźcami, zwłaszcza kiedy są z Czarnej Afryki, świetnego dealu. Tak, to znaczy ja wątpię, żeby to była jedyna przyczyna w ogóle sprowadzenia tych imigrantów tutaj do Europy, bo mi się wydaje, że bankierzy i po prostu ten świat finansowy, po pierwsze zupełnie nie zwraca uwagi na to, jakie my będziemy mieli tutaj prawa. Ich prawa człowieka zupełnie nie interesują. Ani się w jakiś sposób wybronią. Zresztą będą u władzy, tak myślą, więc nie będzie to ten problem ich co najmniej dotyczył. Poza tym dzięki islamowi można bardzo łatwo kontrolować społeczeństwo, ponieważ jest zestraszone i nie jest w stanie nic zrobić, tylko musi po prostu i pracować, a praw nie ma. Tutaj w islamie zupełnie nie ma żadnej dyskusji, nie ma różnic poglądowych, tylko jest to system absolutnie totalitarny, który reguluje każdy aspekt życia człowieka, nie tylko gospodarkę, nie tylko więzi rodzinne, prywatne. Sądzi pani, że dzieciom marksistów to się może podobać po prostu, byłych? Tak, wydaje mi się, że tak. I to jest właśnie czwarta grupa nihiliści też, którzy już nie mają żadnych wartości. Zaczyna się robić bardzo interesujące, ale musimy tę część naszej rozmowy przerwać, ponieważ nasza audycja jest jednocześnie jakimś wspominaniem rzeczy może odrobinę weselszych i odrobinę śmieszniejszych. Tradycyjnie już od wielu miesięcy, jeśli nie lat, powtarzamy audycje satyryczne, syp. Tym razem są to audycje z zimy, początków wiosny roku 1993. Zresztą dla naszych słuchaczy jest to, można być ciekawa możliwość obserwacji, jak autorzy, satyrycy postrzegali ówczesną rzeczywistość i jak bardzo od tego czasu przynajmniej ja i moi przyjaciele żeśmy się zmienili. Panie Juroś, doszedłem do wniosku, że przyszedł nasz czas. Oczywiście. Tak. Ale w jakim sensie? Generalnym, panie Juroś, generalnym. Ach. Musimy zapisać swoje miejsce w historii. Tak jest, tylko w jaki sposób? No w jaki? Demaskując elity. Wszystkie czy tylko większość? Większość demaskuje się sama. Czyli? Wyobraź pan sobie, piszemy książkę, w której na podstawie zeznań sprzątaczek, bufetowych, listonoszy i tak dalej, sporządzamy życiorysy dwóch prominentnych postaci naszego życia. Dobra, a której na przykład? Powiedzmy na początek Jarosława K. i Jana P. Nie mylić z Pietrzakiem. Nie, no pan sobie żartuje, to są ludzie tak nieskazitelni, że mogą sobie zaszkodzić najwyżej sami, co zresztą robią. Ale panie Juroś, co to znaczy nieskazitelni? Papier wszystko zniesie, a my tam napiszemy, że obaj są na żołdzie. A czym? Jeden potężnego zachodniego mocarstwa, które ostrzy zęby na nasze pola i przysiłki, a drugi na żołdzie komuny. Pan oszalał, panie Jędruś, a dowody? Znajdzie się zdjęcie Jarosława K. z obozu pionierów w DDR. Wiecie. I taśmy z nagraniami, powiedzmy, wykładów Jana P. dla towarzyszy partyjnych. No jak? A poza tym po co dowody? Jak to? Po owocach poznacie ich, powiada Pismo Święte. Przecież jeżeli ktoś burzy istniejącą stabilizację, to robi to w jakimś celu. No tak, no żeby samemu wygrać. No, a jeśli wygrana jest niemożliwa? A cenimy zbyt wysoko intelekt niewymienionych z nazwiska polityków, żeby zakładać ich głupotę? To jaki wniosek się wyłania? No, może jeden chce wewnętrznego chaosu, upadku międzynarodowego prestiżu, kompromitacji i izolacji kraju. No, dobrze pan kombinuje. No, a drugi montuje przyspieszone wybory, żeby Czerwony mógł wrócić, bo teraz ma jeszcze szansę przy obecnym rozgoryczeniu. No, brawo. No. Teraz ma, a za parę lat, jak kapitalizm okrzepnie, to taki comeback nie będzie możliwy. No to jest bardzo ciekawe, bardzo. A więc tylko opublikować książkę, a potem skrzyknąć ludzi i na ulicę. No zaraz, nie, dobrze, no to, ale przecież te wszystkie oskarżenia to pan, proszę pana, wystał z palca. To jest tak zwana bójda na resortach. Tak? No. A da pan głowę, że to jest niemożliwe? Nie, głowy bym nie dał, nawet cudzą. No widzi pan. No ale przecież mogą pana oskarżyć, przecież mogą pana pociągnąć za tę odpowiedzialność, no i do sądu. Nie tak prędko. A jeśli nawet, to ja te 500 kawałków na PCK mam odłożone. A poza tym przed sądem to nie ja będę udowadniał zarzuty, tylko Jan P. i Jarosław K. będą musieli dowieść swej niewinności. No nie, ale przecież nigdzie na świecie tak się... A kto pan powiedział, że tu jest świat? Tu jest, proszę pana, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie i kukła ze słomy, przedstawiająca kogo innego niż ten, na którego wygląda. Wie pan, no różne są obyczaje ludu polskiego, no może im się pomyliło ze świętem wiosny. No ale Marzannę się topi, nie pali. No ale a jak Wisła zamarznięta? A poza tym zawsze można zwołać konferencję i powiedzieć, że to była kukła niewysoko postawionej osobistości. Tylko kogo? No tylko na przykład Marzanny D., Wel Anastazji P., a w ogóle znalazła się tam przez pomyłkę. No więc widzi pan, jakie to łatwe. Robimy sobie historyczną fuchę na koszt społeczeństwa? Wie pan, ja bym nawet i chciał, ale... Ale co? Ale jakoś się brzydzę. Hmm. poradnia poza małżeńska. Zdarza się co jakiś czas, nie tak wcale rzadko, jakby się wydawało, że możemy mieć dość. Nic na świecie nie jest wieczne, a kochanka, nawet najlepsza, podlega zużyciu. Pojawia się wtedy pytanie, jak się jej pozbyć? Możliwie kulturalnie i bezboleśnie. W większości wypadków rzecz rozwiązuje się sama. W innych następuje seria trudnych rozmów, nierzadko połączona z mordobiciem, ale finisz jest też w zasadzie pozytywny. Co robić jednak, jeśli kochanka, wykazująca znaczny już stopień zużycia, nie chce odejść, a przeciwnie, molestuje nas, nachodzi w pracy, grozi samobójstwem, płacze, telefonuje po nocach. Znam wypadki, kiedy pewna niewiasta urządziła pikietę na schodach swego konkubina. Inna rozbiła namiot na podwórku. Jeszcze inna zaczajała się z siekierą, żądając na równej drodze spełnienia obowiązków konkubińskich. Przy czym ustalmy jedno. Nie mówię tu o kłopotach mężczyzn żonatych. Jeśli jesteśmy żonaci i wyznamy prawdę, okażemy skoruchę i obiecamy poprawę, większość żon dobrych katoliczek pomoże i obroni nas przed pozamałżeńską nimfomanką. Kawaler, jeśli nie ma mamusi, jest w zasadzie bezradny. A tu czas goni. Nowa interesująca kandydatka na konkubinę stygnie. Ludzie plotkują, w pracy gromadzą się chmury. A nie można udawać w nieskończoność czułości, kiedy w sercu ani iskierki. Co robić? Iść do klasztoru, do wojska, na placówkę? Można. Ale naprawdę skuteczny jest tylko jeden sposób. Należy się z ową byłą kochanką ożenić. Albowiem nic nie robi tak dobrze na uspokojenie namiętności, jak ślubny papier. A potem już spokojnie można popaść w małżeńską oziębłość i zająć się tą nową, wspaniałą, grzeszną miłością. Sprawdziwszy najpierw, czy owa nowa za łatwo się nie przywiązuje. W tym celu można jej kupić kanarka, kota, psa i po kolei otruć. Jeśli zniesie to lekko, możemy bez pudła układać sobie podwójne życie ku zadowoleniu wszystkich stron, może z wyjątkiem kanarka. Poeta ma pióro i stół i szklankę i półkę z książkami. We czwartek wypije pół, no a w piątek jest niewyspany. Napisze kolejny swój wiersz, posiedzi i w uchu pogrzebie, a czasem mu chce się, no wiesz, a czasami to chce mu się ciebie. Nie przychodź ty mała na świat i nie daj się zrobić przypadkiem. Poecie łatwiej, to fakt, zbałamucić twą przyszłą matkę, gdy tata przeczyta jej wiersz. I gdy zrobi się już amorozo, kobieta puch marny chcesz, bierz. I w końcu mu tak powie prozą. Gdy już będziesz, to dowiesz się wnet, że poetą się trzeba urodzić, że kobieta wino i śpiew to jest to, co za tatą wciąż chodzi. I wyjaśni ci tata jak trzeba, że poeci nie są ludzie obleśni, że poezją żyć można bez chleba, a jak trzeba, to on z piersi i z pieśni. Nie przychodź ty mała na świat, tata wyśnił cię już poematem. Masz już imię i urodę jak kwiat, chociaż szyszka to także jest kwiatek, gdy nocą zapłaczesz, bo chcesz. Nie okryje cię tata pierzynką, powie tylko, że on to jest wieszcz, a ty bachor przeklęty dziewczynko. Położy cię tata w łóżeczko z krateczką, byś nie wypadła, a sam pójdzie z jakąś laleczką z jaką byś nie odgadła. Widziałaś, szedł przez podwórko z nową, nigdy z tą samą, co nigdy nie powie ci córko i ty nigdy nie powiesz jej mamo. Nie przychodź ty mała na świat, bo prócz wiersza cóż może dać tata. A kiedy już skończysz 5 lat, to zobaczysz, że nudna twa chata, że smutno, że głodno, że kurz. I nie kupi ci tata lizaka, powie tylko Sylwio, no cóż, tyś nie taka być miała, nie taka. Nie przychodź ty mała na świat, to nie nazwie cię tata bachorem. W końcu tata ci zawsze był rad, aleś przyszła bardzo nie w porę. Nie będziesz kochaną Urszulką, w tatowej poezji graj dołku, więc nie tęsknij za ziemską koszulką i zostań tam w gronie aniołków. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Gra pan? Przepraszam, w co? Świętego Antoniego. Dziękuję, dziękuję. Na tę miedzę już mnie pan nie nabierze. A w łańcuszek III Rzeczypospolitej? III Rzeczypospolitej? A jakie są reguły gry? Reguł nie ma żadnych. Chodzi o to, żeby się zapętliło. I więc tak, dam panu przykład. Pierwsze ogniwo, Wachowski wystawia Kaczyńskiego na ulicę. Macierewicz przedstawia Wachowskiemu teczkę, Wachowski pokazuje Kęsim, a Olszewski wycina prezydentowi Świtonia. No to troszkę skomplikowane. No, a teraz drugie ogniwo. Glapiński się parysi, Kaczyński puszcza Wachowskiego w świder, Superczyński odzywa się z obrazu, a Dziecimski insekci. Może trochę wolniej, bo mi się wszystko pokręci. No to teraz trzecie ogniwo. Kaczyński znieważa Wałęsę, a Paryż znieważa ministra Milewskiego, ministra Falandysza i ministra kapelana Cybulę. Znieważony Falandysz znieważa Bogu Ducha winną Republikę Czeską. No, i co dalej? No nic, no właśnie już się zapętliło. Czyli koniec gry? Nie, nie, gra się dopiero zaczyna. Chodzi o to, kto komu włoży te pętle na szyję. I nie ma żadnego wyjścia? Jest! Republika Czeska wypowiada nam wojnę. A my się natychmiast poddajemy. To znaczy, oni się natychmiast poddają. Wygrał pan! Poddaj pan dalej! Prosimy. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, którą coraz to mniej rzeczy jest w stanie zadziwić, wszedł raz do mnie pacjent i wyciągł rękę z pożółkłym zdjęciem fotograficznym. Dzień dobry, pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani doktor rozpoznaje, kto to jest tu, o. Jakaś stara raszpla. Tak. A ja twierdzę, że jest to, szanowna pani doktor, na zebraniu komórki Krzeka wraz z towarzyszem Dzierżyńskim Feliksem. O tym tu, pan o tu. Pan chyba zapadł na umyśle. O. Będąc młodą lekarką, kiedy żył towarzysz Dzierżyński, to ja jeszcze nie byłam poczęta. Jeśli nie poczęta, to skąd ja rozpoznaję te oczęta? I właśnie mam zamiar rozpublikować to zdjęcie w telewizorze. Pi! A któż panu uwierzy w taką głupotę? Teraz się wierzy wyłącznie w głupotę. A, zna pani doktor przysłowie iż błoto do błota, a kawałek zawsze się przylepi? Ha? Znam. No, właśnie. Izba lekarska panią doktor napiętnuje, pacjent zrzednie, a pan Macierewicz wciągnie na listę. I co? Ach, roztacza pan przede mną tragiczny widnokrąg. Otóż ja mogę spalić to zdjęcie nad palnikiem spirytusowym, ale za to cóż za cóż. Pani doktor wypisze mi druk L4. Niestety, nie mogę panu wypisać druk L4, bo właśnie w tym temacie sztrajkuję. Co? Chyba pani doktor zgłupiała zupełnie już teraz. A pewnie, że ogłupiałam. Co się będę wyróżniać od ogółu? To proszę wybierać. Strajk albo hańba domowa. Pomyślałam, że z dwojga złego wolę już być łamim sztrajkiem. Pobrałam z zaplecza medyczny palnik spirytusowy oraz druk L4, którym wypełniłam i przystawiłam pieczątkę. O! Proszę. Dziękuję. A ja nadpalam to oto zdjęcie nad palnikiem. Proszę. A teraz gaszę. No. I proszę mnie jeszcze wymygdalić, czyli wyciąć migdałki. Na stronie. A to szantażysta. Głośno. Proszę uprzejmie. No. A teraz zapalamy. A teraz gasiemy, żeby buźka była jeszcze troszkę widoczna. No. O, i proszę mnie jeszcze zrobić depilację, uwłosienie na brzuchu. Na stronie. Tu, o tu. A to tu. Ham. Głośno. Z prawdziwą przyjemnością. No to zapalemy teraz. I jeszcze proszę o pedykier, bo mam nadgniotki. Ponieważ spostrzegłam, że fatalistyczne zdjęcie dopaliło się właśnie do końca, roześmiałam się sarkastycznie. Jeszcze czego? I wynocha, bo zawiadomię odnośny organ, żeby panu wytoczył łożysko kulkowe. Przepraszam. Żeby panu wytoczył proces. A w takim razie to dziękuję i żegnam wylewnie niestokrotnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie ze swymi łupami w postaci medycznej depilepsji, uwłosienia, wymigdalenia oraz druku L4, pomyślałam, że w naszej rzeczywistości rzeczywiście już nic mnie nie zadziwi. Do usłyszenia. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! W ostatni piątek odbył się marsz na Belweder. Nie możemy dociec, do czego nawiązywało to wydarzenie. Czy do powstania listopadowego, kiedy też maszerowano na Belweder? Kaczyński w roli Wysockiego? Niesmaczny. Czy do powstania styczniowego, równo 130 lat później? Paryż w roli Trauguta? Okularki takie same, podobna ideologia. No tak, biały, który realizuje program czerwony. A może chodziło o rocznicę wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną? Wiem. I teraz Macierewicz z Parysem pójdą na Berlin! Na ferie zimowe wyjechały dzieci. Zmuszone przez rodziców. Oraz pan minister Dykam. Zmuszony przez panią premier. A także pan prezydent. Zmuszony przez okoliczności. W Rakowie koło Częstochowy katechetka zmusza jedynaczki jedynaków do noszenia na rękawach czarnych opasek. Masz jakiś żart na ten temat? Nie mam. O! Myśliciel lubi nieustannie kąpać w elicie się jak w wannie. Bo cała reszta to ciemniacy, niezdolni do myślowej pracy. Coś dla nich zrobić można, fakt, lecz razem z nimi szansy brak. Myśliciel myśli za człowieka, za niego woła Eureka. I nie zapyta się, czy Grek pragnie tych jego Eurek. A barbarzyńcy już nadchodzą, tętent się niesie od gościńca. Gdy mieć chce korę rżnąć mózgową, to raczej wygra barbarzyńca. Nic kindersztowa i bonto, idą dzikusy. Już tu są! Elita spać nie lubi, krótko nie wierzy, nawet w lepsze jutro. Niechętnie zbiera się z Wersalki, nie ma w niej żadnej woli walki. I kiedy się pojawia zło, dba, by zachować status quo. Jeśli zanurzyć w wodzie ciało, o zagrożeniach myśli mało, bo przecież horda ciemnych mas nie ma szans wyprzeć wszystkich. A barbarzyńca już w ogrodzie przestał udawać, że jest sługą. Za worek złota, chleb na miodzie, pokój kupiony nie na długo. Kończy się koniunktury, czas. Są barbarzyńcy, a nie ma nas. Szanowne radio, lewy czerwcowy, prawy sierpowy i koniec stycznia. Zimno, a gorąco. Pewnie grozi kolejne śledztwo i proces, tym razem za próbę podpalenia Belwederu, kukłą Wałęsy. Kaczyński mówi, że to była kukła Wachowskiego, tyle że ogolonego i z wąsami a la prezydent. I bez nogi, dlatego kukła nie przeszła przez płot. Próby były. Mój sąsiad Zisiek mówi, że znał jedną garbuskę, co wbijała w kukłę szpilki. Jeśli celnie wbiła w komorę, model dostawał ataku serca. Teraz Kaczyński pali się do Belwederu i wtedy da popalić, wychodząc ze słusznego stanowiska, że nie ma zadymy bez ognia. Sympatyk. Pod skryptem. Było sprostowanie. To nie kukła Wałęsy i nie Wachowskiego, tylko Marzanna. A Zdzisiek, mój sąsiad, mówi, że to w ogóle musiała być zwykła kaczka dziennikarska. Ludzie, zwykła kaczka wiosny nie uczyni. Pod skryptem sekundo. Z okrzyków to było. Precz z komuną. Wałęsa go home. Olszewski na prezydenta. Solidarność. Wolne wybory. Lustracja, sprawiedliwość. Ludzie, jaka sprawiedliwość? Minister ledwo dyka. Wracamy do naszej rozmowy. Jest ze mną pani Miriam Szedet, a przede mną... Tak, witamy. A przede mną leży książka Imigranci u bram księdza Waldemara Cisło, który w kontekście tej wędrówki ludów, która się rozgrywa na naszych oczach, zwraca uwagę na zjawisko w dużym stopniu niezauważane, a już szczególnie przez wielkie media Zachodu. Jest to problem prześladowania chrześcijan. Nam się wydaje, że prześladowania chrześcijan tak naprawdę to się skończyły wraz z edyktem Konstantyna Wielkiego, a potem jakieś były drobne epizody, a właściwie jak historia długa, to chrześcijanie prześladowali innych, a sami nie byli prześladowani. Tymczasem to, co się dzieje w świecie, prześladowania w różnych zakątkach świata i na różne sposoby jest czymś wielokrotnie większym niż represje w Imperium Rzymskim za czasów Dioklecjana. Tak? No tak, zgadza się. No. I to jest okropne, że po prostu przez 14 wieków były prześladowania chrześcijan. Islam po prostu podbijał kolejne kontynenty i kraje. I wprowadzał swoją ideologię, swój system prawny. I chrześcijanie od wieków musieli cierpieć właśnie prześladowania albo płacić wysokie kary za to, że wyznają swoją religię. Oczywiście nie mogli oficjalnie jej pokazywać, ani bić dzwonów, czy spotykać się na ulicach. Mogli ją praktykować, być chrześcijanami, o ile co miesiąc chodzili i dawali okup, dawali haracz za to, że praktykują swoją religię. Ciekawą sprawę, że po to, żeby powiedzmy sobie przez 14 wieków jakaś rodzina na Półwyspie Arabskim mogła być chrześcijańska, to nie tylko musiała być niesłychanie dzielna, zdeterminowana i odważna, ale jeszcze musiała być bogata. Tak, to był bardzo wysoki haracz i nie wszystkich było po prostu na to stać, a ci, których nie było stać na okup i na haracz, no to wtedy musieli albo przejść na islam, albo po prostu byli mordowani. Więc tak się życie chrześcijan na terenach Bliskiego Wschodu kończyło i dalej się kończy niestety, ponieważ przez ostatnie nawet lata, czy w Syrii, czy w Iraku, w wyniku prześladowań doszło do takiej depopulacji chrześcijan, chrześcijan, że zupełnie zanika chrześcijaństwo tam. Ale jest chyba taki aspekt tej sprawy, który warto zwrócić uwagę, że wraz z takim słabnięciem moralnym, ale nie tylko moralnym Zachodu, to się w tej chwili powiększa. No bo powiedzmy sobie, nie słyszało się o prześladowaniach chrześcijan w Indiach, kiedy były one częścią Imperium Brytyjskiego. Były to incydenty, a w tej chwili, ponieważ Zachód jest w defensywie, ten los chrześcijan, zresztą żeby było jasne, nie Europejczyków, tylko ludzi, którzy miejscowych, którzy przeszli na chrześcijaństwo, to są miliony ludzi, jest nie do zazdroszczenia. Już nie mówię o losie chrześcijan w Korei Północnej, które mają tam prawie jak za Nerona, czy o losie tego kościoła podziemnego w Chinach. Tak, niestety w 50 krajach, gdzie jest islam, chrześcijanie są najbardziej prześladowani. I właśnie 50 krajów, gdzie de facto są największe prześladowania chrześcijan, to są kraje tak, muzułmańskie. Ale to jest właśnie ciekawe, że inne religie, bo w końcu przecież nasz świat składa się z wielu religii, nie są tak ani represyjne, ani opresyjne, bo nie ma konfliktów chrześcijańsko-buddyjskich. Nie słyszałem o konflikcie z jakimś szczególnym z konfucjanami, prawda? Tu jest zderzenie między tymi dwoma religiami księgi, jest rzeczywiście ekstremalne. Tak, rzeczywiście jest, tylko problem polega na tym, że po prostu w islamie nagradzane są złe uczynki, nagradzany jest mord, nagradzany jest atak i jest przykaz ataku, więc to jest taka księga, cały system polityczno-ideologiczny, który ma na celu doprowadzić do bardzo szerokiej ekspansji i do podboju kolejnych terenów. Jest pani tutaj dosyć radykalna, ponieważ na Zachodzie niesłychanie modne czy obowiązujące jest zdanie, że islam to religia pokoju, a oczywiście jak w każdej religii zdarzają się ekstremizmy i właśnie terroryzm islamski to jest taki wykwit ograniczonej, pozbawionej poparcia grupy fanatyków. No niestety jest to bzdura. Znaczy to jest kłamstwo sprzedawane po prostu nam przez media zachodnie, Reutersa i właśnie te grupy finansowe i grupy wpływów, którym ogromne pieniądze dają na to, żeby właśnie takie było postrzeganie islamu tutaj na miejscu, żebyśmy łatwiej po prostu dali się podbić. Nie bądźmy naiwni. I czy pani uważa, że to, co mówiła Oriana Fallaci, że celem ostatecznym jest kalifat Europa czy Euroarabia, to nie jest science fiction, tak, tylko to jest konkretny plan, w którym my jesteśmy z klockami. Znaczy, trzeba im przyznać, że rzeczywiście może i szerzą pokój, tylko że oni szerzą ten pokój poprzez... Znaczy, na własnych zasadach, jak się podporządkują, tak. Tak, jak się będzie pokój, znaczy w Koranie jest napisane, że będzie pokój dopiero wtedy, kiedy cała religia i cała ziemia będzie należeć do Allaha. Więc oni tak widzą pokój, że w momencie, kiedy wszyscy będziemy wyznawać islam, cały świat będzie islamski, to wtedy będzie porządek i wtedy będzie pokój. Wróćmy jeszcze do tego tematu, który pani poruszyła. Pod tym kątem może to być ideologia pokoju, ale no niestety cała droga do tego pokoju jest usłana krwią i milionami morderstw niewinnych. Chciałem wrócić do tego, co pani powiedziała wcześniej, co jest bardzo interesujące, niewiele znane, tej sytuacji kobiety, której losami usiłowała się pani również zajmować. Powiem tak, to są sytuacje kobiet, w ogóle Polek, bo mamy kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy Polek, które są w związkach z muzułmanami w Polsce. A lub poza granicami. Poza granicami, ale dalej są obywatelami Polski, więc również mamy obowiązek im pomagać i się nimi zajmować. I po prostu te kobiety przechodzą przez traumatyczne relacje i sytuacje. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy taka kobieta się zwiąże z muzułmaninem, który został wychowany w zupełnie w innym środowisku, społeczeństwie, w innej ideologii niż my tutaj mamy w Europie, i inaczej również kobiety traktuje. Wejdę pani w słowo, gdyby on jeszcze został w Europie, w Polsce, bo też znam takie przypadki, to jeszcze nie byłoby to tak toksyczne, jak w sytuacji, kiedy to przewozi tą żonę tam i wprowadza ją do swojej rodziny, która jest jeszcze bardziej rygorystyczna niż on sam. Tak, często są takie sytuacje, tylko to są... Jeżeli kobieta jeszcze ucieknie z takiego kraju, albo zostanie wypuszczona, o ile jej tam nie ale zabiją. Ale jeśli ma dzieci, tak. Ale jeżeli ma dzieci, to już z dzieciakami może się pożegnać do końca życia praktycznie, bo jeżeli ona wyjedzie z tymi dziećmi do kraju arabskiego, to ona traci wszelkie prawa praktycznie do tych dzieci. Nawet jeżeli ma tutaj całkowicie prawa, a mąż może tylko je odwiedzać raz na tydzień albo jakiś ma ograniczony czas widzenia z tymi dziećmi, to jak pojedzie do kraju arabskiego, niestety już tutaj nasze przepisy prawne nie obowiązują. I już z tymi dziećmi nie wróci, tym bardziej często ci mężczyźni na przykład zabierają paszporty dzieciom. I potem to można je jedynie starać się w jakiś sposób wyciągnąć z tego kraju, ale to też trzeba wtedy inne dokumenty nowe zrobić. Wrócimy do tego w następnej części rozmowy, bo nam czas galopuje błyskawicznie i pogadamy o praktycznych działaniach w tym temacie, a póki co wracamy do sypu. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, słyszał pan, prawica organizuje rajd po Polsce. Jaka prawica? To znaczy kto? Że w jednej załodze jedzie Macierewicz z pilotem Parysem, a drugą stanowi duet Kaczyński-Glapiński. Jaka trasa? Ze Śląska na Belweder z przeszkodami. To mi wygląda na polską odmianę rajdu Kamela. No, coś w tym rodzaju. A kto sponsoruje? Podejrzewam, że jakiś osioł, bo przecież tego wielbłąda by nie namówili. Jaka nagroda? No, dla ewentualnego zwycięzcy fotel prezydenta. Jest faworyt? Owszem, podobno mecenas. A co dla załogi? Chodzą smuchy, że Parys ma być ministrem kultury i dobrych obyczajów. A Macierewicz? Będzie cybulą. W końcu rachunek sumienia wystawić to on potrafi. Dobrze, a kto premierem? Oczywiście Kaczyński. O cholera, profesorze, szykuje nam się niezły Disneyland. Nie ma żartów. Na wiecu w Katowicach Parys krzyczał: kto jest za obaleniem prezydenta? I co? Czterech klakierów wypożyczonych z chóru chłopięcego cienkim głosem odkrzyknęło: No i co? Na to były szef MON-u: pomożecie? Oj, panie doktorze, im już nawet nie pomoże Kaszpirowski. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 97. Wichura była taka, jakiej najstarsi ciepłownicy nie pamiętali. Na północy kombinatu złamało komin, przeniosło go kilometr dalej i wbiło z taką precyzją w nowe miejsce, że nawet nie przestał dymić. To prawdziwy cud, twierdził dyrektor Małopolski, który obciążony kamizelką kuloodporną był stosunkowo niepodatny na porywy wiatru. Inni prominenci mieli mniej szczęścia. Porywało ich, unosząc hen. A pan dokąd lecisz? Zapytał Jan Sebastian Czarnicki, profesora Hajduczka, który szybował majestatycznie ponad elektrociepłownię. Słyszy mnie pan, panie Brzetysławie? Słyszę, ale zastanawiam się nad odpowiedzią. Jeśli bowiem powiem, że wieje z wiatrem, uzna mnie pan za koniunkturalista. A jeśli powiem, że pod wiatr, za kwalifikanta. O mnie mówi się, że frunę na konsulata do elektrowni nad rzeką Potomak. Nasz człowiek w Waszyngtonie. Bardzo ładnie, młody człowieku. To dobre miejsce, żeby przeczekać. Tu, w pobliżu wielkiego kotła, robi się gorąco. Jeśli idzie o mnie, udaję się z tym cyklonem na cykl wykładów do ciepłowni Sorbona. Znowu? Takie są wiatry w nauce. Zamierzam wygłosić szereg refleksji z cyklu o wyższości diody nad triodą w średniowieczu. Aha! A pan profesor dokąd? To zdanie skierowane było do profesora Szczypaczewskiego, który właśnie mimo zaawansowanego wieku minął ich rączo górą i posuwał się stylem grzbietowym z wiatrem wschodnim w kierunku zachodnim. Aha! Tajemnica państwowa, Janie Sebastianie. Piękny wykręt leci, gdzie go niesie. Przecież wiadomo,